Prawda dziś jest zbyteczna. Widać co pisze dzień w dzień stołeczna. Moja linia rządowa jest bezpieczna. Nie ma wyboru, śmierć jest konieczna. My czołgami, oni piją Iran. A tu wcale nie słychać armat. Nie przestraszy nas dzisiaj wariat. ISIS, dżihad, Al-Qaida. Sytuacja nadzwyczajna, wszystko ułatwia. Na mój telefon czeka armia, gdy akcja jest tajna. Brygada specjalna, brat za brata, medal odwaga, tak to działa. Ciemna ulica, ciało obok ciała. Terror da się odpowiednio wykorzystać. Uwierzył psychol w islam. Ginie statysta, gra o hajs przy stołach front. Trzymam na dystans, gdy potrzebie ojczyzna blał. Czerwony naciskam. Kombinezony, czarne maski. Lubię M4, ziomki, stare M16. Z tej strony klamki, a z tamtej napastnik. I chujcie w tym szambie, czy w slamsie pakistańskim. Od gwiazd generalskich oszczędny briefing, cel unieszkodliwiony to. Plony są kolejnych misji, łzy sumienia nigdy. Zwątpienia znikły, śmierć czymś zwykłym. Nie myślę, uszczelniam zmysły. Ten budynek otaczamy dziś, biorę szluga od kumpla. Oddech równam pełni pół blask, to dżungla już. Siódma trwam jak kukła, na butach brud od gówna. Kamuflaż mnie wkurwia, barwy to Woodland. Nie przewiduję pudła, czekam na dogodny moment. 10 stopni, wiatr północny w moją stronę. Palec jest spokojny, spust się odgniót oporem. Strzał, blał, odrzut, zaliczone. Sprawdzam ładunek i zapalnik. Sprawdzam timer, ostatni kabel dodatni tu. Każdy znam tajnik na szkoleniu, pozostali raczej fatalni. Ja mam talent, który Bóg dał mi, modlitwa, i kładę się w sypialni. A o świcie się budzę, ubieram zwykle się krócej. Dziś pas idzie pod bluzę, odbicie me w lustrze bez zakłóceń. Zamykam drzwi chipem, by wyjść na podwórze. Modlitwę później w windzie powtórzę. Życie to nagminne koszmary, a niewinne ofiary to szczeble na drabinie wiary. Jak co dzień tych samych mijam milion, ileś twarzy za chwilę znikną kształty. Ja w imię chwały, a teraz jestem przy metrze nitki trzeciej, wejście nareszcie nabite ludzkim zlepkiem wnętrze, tak jak miało być. 8:00, Bóg jest jeden, nic nie słyszę, nic już nie wiem. Blał, wkrótce Eden.